الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. یاد رہے کہ آج ہمارا آخری کوارٹر فائنل ہے اور آج یہ طے ہو جائے گا کہ سیمی فائنل میں ہمارے ساتھ کون سی چار ٹیمز، کون سے چار قسم کے طلبا ہوں گے. ذہنی آزمائش کا سیزن 2 جاری ہے. 11ویں شریف کی پہلی ہی رات سے، ربیع الاخر کے مہینے کی پہلی رات سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج ہم اس کے مرحلہ وار کوارٹر فائنل، لاسٹ کوارٹر فائنل تک پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ عزوجل آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ بغدادی اور جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلبا ہوں گے. مدنی منوں سے گزارش ہے، آئیے اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ جائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا آغاز اپنے طریقہ کار کے مطابق کریں گے. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اس سلسلے میں پانچ ادوار ہوتے ہیں، پانچ راؤنڈز ہوتے ہیں گویا. پہلا دور جس کا نام ہوتا ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا دور جس میں ہم یہ پوچھتے ہیں یہ شخصیت کون ہے، تیسرا دور ہوگا جس میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا اور اس کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے. چوتھا راؤنڈ، چوتھا دور ہوگا جس میں کچھ جلدی جلدی جوابات دینے ہوں گے اور وہ سفر بھی اکیلے کرنا ہوگا. جس راؤنڈ کا، جس دور کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اور آخری دور، آخری راؤنڈ ہوگا جس کا نام ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جیسے جیسے دور آتا جائے گا ہم آپ کو تفصیل بتاتے جائیں گے. لیکن ہمارے سلسلے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے مدنی چینل کے ویورز سے، مدنی چینل کے ناظرین سے سوالات کرتے ہیں. امید ہے میرے ناظرین بھی تیار ہوں گے اور بڑی جلدی جلدی جوابات دیتے ہیں، اور کیوں نہ دیں کہ پہلے 26 صحیح جوابات، فرسٹ کریکٹ 26 آنسرز ہم سلسلے کے آخر میں اناؤنس کرتے ہیں، سلسلے کے آخر میں ان کے ناموں کا اعلان کرتے ہیں. تو آپ نے بھی کچھ جلدی دکھانی ہے. مدنی چینل کے ناظرین نمبر نوٹ کر لیں، اسکرین پر آپ کو نمبر دکھایا جائے گا. اس نمبر پر آپ نے جلدی جلدی میسجز، اس سوال کا جواب بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک شخصیت بھی بھوجنی ہے. نہ صرف ٹیلی فون نمبر بلکہ آپ کو لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی بھی بتائی جائے گی. آپ اسکائپ آئی ڈی پر جا کر بھی اپنا درست جواب، اپنا نام، اپنے شہر اور اپنے ملک کے نام کے ساتھ ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین سے، یہ بتائیے سورہ بقرہ میں جس گائے کا تذکرہ ہے اس کا رنگ کیسا ہے. سورہ بقرہ میں جس گائے کا تذکرہ ہے اس کا رنگ کیسا تھا، ہمیں اس کا رنگ آپ نے بتانا ہے. کلر آف دیٹ پرٹیکولر کاؤ، آپ نے وہ رنگ ہمیں بتانا ہے. اور اسی طرح ایک شخصیت آپ سے پوچھنی ہے اور اس شخصیت تک آپ نے پہنچنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو روزانہ ہم 3 اشارے دیتے ہیں. آج چونکہ مقابلہ بھی مشکل مرحلے میں داخل ہو رہا ہے تو آپ کے لیے شخصیت بھی تھوڑی سی مشکل لے کر آیا ہوں. جناب پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ شخصیت عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان صحابیوں میں سے ہیں جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کا اصلی نام عامر ہے. دیکھیں میں نے نام بھی بتا دیا لیکن آپ نے اس نام کو بتانا ہے جو بہت مشہور ہے. اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ جب جنگ احد کا موقع تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار منور میں ٹوپی کی دو کڑیاں چپ گئی تھیں، آپ ہی نے یعنی اسی شخصیت نے اپنے دانتوں سے وہ کڑیوں کو نکالا تھا اور اس کوشش میں آپ کے اگلے دونوں دانت شہید ہو گئے تھے. تو کون سی ہستی ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کا اصلی نام عامر ہے اور آپ نے اپنے دانتوں سے ان ٹوپی کی ان دو کڑیوں کو اپنے نکالا اور وہ دونوں دانت شہید ہو گئے. امید ہے کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین جلدی جلدی ہمیں جوابات دیں گے. تو جی جناب، اب مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں پہلے دور کی طرف جس دور کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. یہاں مدنی چل کے ناظرین کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج کچھ اور بھی ہونا ہے، کچھ طلبہ آپ کو یہاں بھی نظر آ رہے ہیں. یہ وہ طلبہ ہیں جو ہمارے پری کوارٹر فائنل میں، پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں ہم سے جدا ہو گئے تھے. تو آج 3، اب یہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک یقیناً پیچھے رہ جائے گا. تو 2 ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، جامعۃ المدینہ مدنی اور جامعۃ المدینہ بغدادی. اللہ اللہ، 2 جامعہ والے ہیں اور تیسرے یہاں موجود ہیں. بہرحال تو اب کوئی بھی تیسرے وہاں چلے جائیں گے اور ان تینوں میں سے بدر یا قرآن بازی آخر میں کوئی ایک ٹیم ایسی ہوگی جو سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی اور ہمارے ساتھ سیمی فائنل مقابلے میں شامل ہوگی. تو ان بچوں کی بھی دعائیں جاری ہوں گی اور یہاں موجود طلبہ بھی بڑی تیاری کر کے آئے ہیں. آج ہمارے ساتھ کون کون سے طلبہ ہیں آئیے انہیں سے پوچھتے ہیں. آئیے بیٹا اپنا اپنا نام بتائیے. مدرسۃ المدینہ بغدادی کے طلبہ. میرا نام محمد عاقب عطاری ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. محمد حسیفہ عطاری بن محمد تنویر احمد عطاری. جی. میرا نام محمد احسان عطاری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جامعہ والے زمزم نگر حیدرآباد سے آئے ہوئے جامعہ والے. اسفندیار عطاری. ماشاء اللہ. حمزہ عطاری. ماشاء اللہ. محمد حسان عطاری. جی حسان بھائی ایک طرف چھوٹے منے ہیں ادھر دوسرے بھی چھوٹے منے ہیں. دیکھیں کون سے طلبا آج مقابلہ جیتے ہیں. پہلا سوال پہلا دور جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. سوال نمبر ایک یہ بتائیے برے خاتمے سے امان سے متعلق امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کیا فرماتے ہیں. جی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر برے خاتمے سے امان چاہتے ہو تو اللہ ساری زندگی اللہ عز و جل کی اطاعت کرتے رہو. آپ جی اور کچھ فرمائیں گے. اور تو اور تم یہ ضرور ہے کہ تم پر عارفین جیسا خوف غالب ہو جائے حتیٰ کہ تمہارا رونا دھونا طویل ہو جائے اور اس سبب آپ تم ہمیشہ غمگین رہو. آئے آئے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں برے خاتمے سے اگر امن چاہتے ہو تو اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت میں بسر کرو اور ہر ہر گناہ سے بچو. ضروری ہے کہ تم پر عارفین جیسا خوف غالب رہے حتیٰ کہ اس کے سبب تمہارا رونا دھونا طویل ہو جائے اور تم ہمیشہ غمگین رہو. جواب بالکل درست ہے. اتنا مشکل سوال اور اتنا پیارا جواب. جی جناب جامعت المدینہ والوں سے بات کریں گے. پہلا سوال ہے حضرت سیدنا شیخ محمد یوسف علیہ رحمہ کا پورا نام بتائیں. حضرت سیدنا شیخ یوسف بن عبداللہ ترتوسی. حضرت ابو الفرح محمد یوسف بن شیخ عبداللہ ترتوسی علیہ رحمہ. جواب بالکل درست ہے. چلے کچھ تقسیم یہاں بھی کر لیتے ہیں. سیدھے ہاتھ کے طلبا اسلامی بھائی جو ہیں وہ مدرسۃ المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں اور اس طرف والے جامعت المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں. حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں تاکہ ہمارے طلبا بڑی تیاری کر کے آئے ہیں بڑی دعائیں بھی کر کے آئے ہوں گے نہ جانے گھر پہ کس کس کو دعا کا کہہ کر آئے ہوں گے. آئیے دوسرا سوال کرتے ہیں مدرسۃ المدینہ بغدادی والوں سے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیعت کی شرائط فتاوی رضویہ کی کس جلد میں تحریر فرمائی. صفحہ نمبر بھی بتائیں. آپ نے جلد بھی بتانی ہے اور صفحہ نمبر بھی بتانا ہے. فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد صفحہ نمبر 630 فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 603. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ صفحہ نمبر بھی بتاتے ہیں بھائی یہ تو. جی جناب حضرت سیدنا عبد الرزاق قادری علیہ رحمہ کا رشتہ حضور غوث اعظم سے کیا ہے. حضرت سیدنا عبد الرزاق قادری غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے. غوث پاک کے صاحبزادے ہیں. جواب بالکل درست ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مریدین اور طالبین کے لیے کون سا شجرہ مرتب فرمایا ہے. شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ ضیاءیہ اطاریہ. شجرہ قادریہ رضویہ ضیاءیہ اطاریہ. جواب بالکل درست ہے. جی جناب حضرت سید احمد جیلانی علیہ رحمۃ اللہ الغلی نے تعلیم و تربیت اور بیت و خلافت کس سے حاصل کی. اپنے والد محترم شیخ حسن رضی اللہ عنہ سے حاصل کی. آپ نے تعلیم و تربیت بیت و خلافت اپنے والد حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی. جواب بالکل درست ہے. تین تین سوالات اور تینوں کے درست جوابات. چوتھا سوال, امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کن کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ. امام موسیٰ کاظم حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے ہیں, جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. جی جناب, حضرت سیدنا شیخ محمد کالپوری علیہ رحمہ کتنے سال کی عمر سے نماز با جماعت ادا فرما رہے ہیں جو کبھی قضا نہیں ہوئی؟ لک ایٹ دا استقامت, کہ کبھی قضا نہیں ہوئی, با جماعت نماز پڑھتے رہے. 7 سال کی عمر سے کبھی بھی نماز با جماعت قضا نہ ہوئی. 7 سال کی عمر سے نماز با جماعت ادا کرتے رہے جو کبھی قضا نہیں ہوئی. جواب بالکل درست ہے. جب حضرت سیدنا برکت اللہ ماہروی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سید شاہ فضل اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے کتنی بار کیا ارشاد فرمایا؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا, دریا با دریا پیوست, یعنی دریا دریا میں مل گیا. آپ نے 3 بار یہ کہا, دریا با دریا پیوست, یعنی دریا دریا میں مل گیا. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. جی جناب, 5واں سوال ہے جامعہ والوں سے, حضرت سیدنا امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کن کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت سیدنا امام علی رضا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحب, امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, حضرت سیدنا خطیب بغدادی علیہ رحمہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ زیفہ تنویر احمد. آپ کو جواب آتا ہے, آپ دوسرے کو بتاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ حوصلہ افزائی کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی بتائیے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہونے کے لیے مجرب یعنی آزمودہ ہے. حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی کی قبر مبارک, سنیے گا, اولیاء کرام کا عقیدہ, ہمارے اسلاف کا طریقہ, اور یہ کہہ کون رہے ہیں؟ سیدنا خطیب بغدادی, کہ کہتے ہیں سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کی قبر مبارک حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مجرب یعنی آزمودہ ہے. جواب بالکل درست ہے. حضرت سیدنا آل احمد اچھے میاں ماہروی کی برکت سے کون سا مریض اچھا ہو گیا تھا؟ برس زدہ یعنی کوڑی جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا آپ کی برکت سے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, 6 سوالات اور 6 کے 6 درست جوابات. 7واں سوال ہے مدرسۃ المدینہ والوں سے, اعلی حضرت علیہ رحمہ کو علم توقید پر کس درجے کا کمال حاصل تھا؟ وہ درجہ کیا تھا؟ دن کو سورج اور رات کو تارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتے تھے. آپ کو علم توقید پر اس قدر کمال حاصل تھا, دن کو سورج دیکھتے, رات کو تارے دیکھتے اور اپنی گھڑی کا وقت ملا لیتے, اور وہ گھڑی کا وقت ویسے ہی درست ہوتا. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے, قرآن پاک میں وسیلہ ڈھونڈنے سے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ 12:6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. 12:6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35, ترجمہ بھی درست, آیت بھی درست, جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, ایسا لگتا ہے سبھی کو جتا دیا جائے, اتنا اچھا جواب دیتے ہیں بچے ماشاءاللہ. لیکن ہمارے مقابلے کی یہ مجبوری ہے کہ ہمیں کسی ایک کو پیچھے رکھ کر ایک کو آگے کرنا ہوتا ہے, ہم نہیں کرتے وہ خود ہی پیچھے ہو جاتے ہیں. بہرحال اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیے, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو علم توقید پر, اچھا یہ سوال ہو گیا, صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی نے حصول علم دین کے لیے کہاں سے کہاں تک پیدل سفر کیا تھا؟ اے بس میں مدرسے نہ آنے والو, اے گاڑیوں میں مسجدوں میں نہ جانے والو, سنو, صدر الشریعہ نے پیدل کہاں سے کہاں حصول علم دین کے لیے سفر کیا؟ سیکنڈز جاری ہیں, مشورہ بھی جاری ہے. ایسا نہ ہو آپ کو یہاں سے گھر پیدل سفر کرنا پڑ جائے, تو جلدی جواب بتائیے. 7 سیکنڈ باقی ہیں. جی, اپنے گھر سے لے کر اپنے مدرسے تک آپ پیدل سفر فرمایا کرتے تھے. بڑا آپ نے ڈپلومیٹک جواب دے دیا ہے, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے مدینۃ العلماء گھوسی سے اعظم گڑھ تک کا سفر پیدل کیا. آپ جواب درست نہ دے سکے, لیکن یہ بہت بڑا ڈسٹنس ہے جو آپ نے پیدل سفر کیا. جی اب چلتے ہیں ایک آٹھویں سوال کی طرف ہمارے جامعت المدینہ والوں سے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردہ دلی کے کیا اسباب بیان کرتے ہیں؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردہ دلی کے کیا اسباب بیان کرتے ہیں؟ مسجد میں ہنسنے سے بچا جائے کہ یہ بھی دل مردہ کرنے کا سبب ہے, اور عورتوں سے زیادہ بات چیت نہ کی جائے اور ان کے پاس زیادہ نہ رہ جائے کہ اس سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ ہنسنے سے بچنا کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے, عورتوں کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنے اور ان کی ہم نشینی اختیار کرنے سے بچنا, یہ بھی دل کے مردہ ہونے کا سبب ہے. جواب درست ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ان پر کچھ لکھا ہوگا, بتائیں وہ کیا لکھا ہوگا. آئے ہائے, دل کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں, ایک ٹکڑے پر کیا اور دوسرے پر کیا ہوگا؟ بہت غور و خوض جاری ہے, مگر ہمارا کاؤنٹر بھی جاری ہے. آٹھ سیکنڈ رہ گئے ہیں. دل پر عموماً لکھے جانے کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا, یہاں آپ کو ایک ٹرائی کرنی چاہیے تھی. آرا حضرت فرماتے ہیں, اور اس بات کو اسی انداز میں ایک اور خوبصورت انداز میں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں, اپنے شعر میں لکھتے ہیں, خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, ایک حصے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پائے گا. آپ جواب درست نہیں دے سکے. اگلا سوال ہے جامعہ والوں سے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ محفل میلاد شریف میں کس طرح بیٹھتے تھے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ صلاۃ السلام پڑھتے وقت کھڑے ہوتے, پھر باقی محفل کے اندر دو زانوں ہاتھ بند کر بیٹھا کرتے تھے. اول تا آخر محفل میں دو زانو بیٹھے رہتے, اور جب صلاۃ السلام کا وقت ہوتا تو کھڑے ہو جاتے. جواب بالکل درست ہے. چلیں اعلیٰ حضرت کی سنت ادا کرنے کی نیت سے جو اب تک دو زانو نہیں بیٹھے, یہ بھی اللہ والوں کی تذکرہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالی ہم سب کو با ادب بیٹھنے کی برکتیں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ, تو اجتماعات میں محافل میں دو زانو بیٹھیں گے انشاءاللہ تو اور برکتیں حاصل ہوں گی. دسواں سوال, یہ بتائیے, صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے کافیہ کتاب کتنے دنوں میں یاد کر لی تھی؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں یاد کر لی تھی. آپ نے پوری کتاب ایک ہی دن میں یاد کر لی. جواب بالکل درست ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر و باطن ایک رکھنے کے حوالے سے کیا وصیت ارشاد فرماتے ہیں؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے ظاہر اور باطن کو یکساں کرنا, کیونکہ تمہارے علم کا معاملہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک تم ظاہر اور باطن دونوں کو ایک نہ کر لو. وہ کیسے ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوگا؟ کہ کیا کریں اکیلے میں لوگوں میں؟ لوگوں میں جس طرح تم عبادت کرو اسی طرح اکیلے میں بھی خوشنودی کے ساتھ عبادت کی. کیونکہ آپ نے تقریباً جواب ٹھیک دیا تھا, اس لیے اس کو اور کریکٹ کرنا چاہ رہا تھا. فرماتے ہیں, تو جس طرح لوگوں کے سامنے رہے ان کی غیر موجودگی میں بھی اسی طرح رہا کر, کیونکہ تیرا علمی معاملہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنے ظاہر و باطن کو ایک نہ کر لے. جواب یہ بھی درست ہے. جی جناب, دس دس سوالات پوچھے گئے اور جامعۃ المدینہ بغدادی والوں اجمیری والوں نے دس میں سے دس صحیح جوابات دیے ہیں. مدرسۃ المدینہ بغدادی والوں نے آٹھ نمبر لیے ہیں. مقابلہ تھوڑا سا آگے نکل چکے ہیں جامعہ والے, لیکن گھبرائیے گا نہیں, آپ تو پہلے بھی کھیل چکے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ موقع ملتا ہے. جی جناب, پہلا دور ختم ہوا, جواب دیجئے سوال کا. کیا آپ سے بھی سوال کیا جائے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے؟ چلیں آپ سے سوال پوچھیں گے اور جواب دینے پر, صحیح جواب دینے پر تحفہ بھی دیں گے, لیکن آپ سے کچھ اچھی نیتیں بھی لیں گے. اچھی نیتوں کا تحفہ بھی دیں گے نا انشاءاللہ. چلیں, وہ کون ہیں بتائیے, شخصیت کا نام جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کیا تھا, اس شخصیت کا نام بتانا ہے. جی جناب, مائک والے اسلامی بھائی آپ کے درمیان آئیں گے اور آپ کو مائک پیش کریں گے. جی ان کا نام آصف برخیہ تھا. حضرت آصف بن برخیہ جواب درست ہے. اب یہ اسلامی بھائی کو کیا تحفہ دیں. چلے آپ کو انشاءاللہ فرض علوم کورس پر مشتمل ہمارا جو میموری کارڈ ہے جس میں فرض علوم کورس موجود ہے وہ تحفے میں دیا جاتا ہے. آپ ہمیں مدنی قافلے کا تحفہ دے دیں انشاءاللہ. ہر مہینے 3 دن قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. یہ دے دیں بیٹا ماشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. ایک اور سوال کریں آپ سے. ہاں یہ بتائیے حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن پاک کی کس سورت میں بیان کیا گیا ہے؟ اس سورت کا نام بتائیں. آج لگتا ہے حافظ صاحب کام آئیں گے. دیکھیں کس کو پتا ہے. چلیں بھائی مائک والے اسلامی بھائی آپ کے درمیان آ رہے ہیں اور آپ تک مائک پہنچا رہے ہیں. اب دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے. جی جناب مائک پہنچ چکا ہے. پہلے جواب دینے سے پہلے یہ نیت کر لیں اگر جواب صحیح ہوا تو ہم آپ کو امام شریف کا تحفہ دیں گے. آپ امامہ سجائیں گے پھر انشاءاللہ. چلیں سورہ بقرہ. اللہ جواب درست نہیں ہے. جی دوسرے اسلامی بھائی کو مائک. نہیں یوں نہ کریں نا ایک وقت میں ایک جواب دیں. ویسے آپ کا دوسرا جواب بھی درست نہیں ہے. چلیں سورہ مائدہ. سورہ مائدہ میں حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. جواب بالکل درست ہے. ہمارے اسلامی بھائی کو ہم انشاءاللہ تحفے میں توبہ کی روایات و حکایات کتاب پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. جی اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے دور کی طرف اور جس دور کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. طریقہ کار آپ جانتے ہیں. میں اپنے ناظرین کو طریقہ بتا دوں کہ 4 اشاروں کا موقع ہوگا. 5 نمبر کا یہ مقابلہ ہوگا. پہلے اشارے میں آپ نے صحیح جواب دیا آپ کو 4 نمبر ملیں گے. آپ نے ایک اور 5 نمبر ملیں گے. دوسرا اشارہ دیا آپ کو 4 نمبر ملیں گے. تیسرا اشارہ دیا تو 3 نمبر ملیں گے. اور چوتھا اشارہ بھی حاصل کر لیا تو فقط 1 نمبر ملے گا. اور غلط جواب دیا تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. تو بہت توجہ کے ساتھ آپ نے شخصیت کو بوجھنا ہے. تو اب انشاءاللہ آپ سے شخصیت پوچھی جائے گی. آپ اس کے لیے تیار ہیں. پہلا اشارہ دیں آپ کو. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ دیا جائے. حجاج کو زمزم شریف پلانے کی ذمہ داری آپ کے پاس ہوا کرتی تھی. یہ بڑا ہی اچھا کلو ہے. اگر یہ چاہیں تو پہنچ سکتے ہیں. چاہیں تو تیسرا اشارہ لے لیجئے اور قریب ہو جائیں گے آپ. تیسرا اشارہ یہ ہے کہ آپ کے طفیل بارش کی دعا مانگی گئی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. لیکن چونکہ تیسرے اشارے میں پہنچے تو 3 نمبر انہیں دیے جائیں گے. اب باری ہے جامعہ المدینہ والوں کی. پہلا اشارہ دیا جائے. آپ تو بغیر اشارے کے بتا دیں. اچھا اشارہ چاہیے. چلے دے دیتے. آپ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. دوسرا اشارہ. 31 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئے تھے. یعنی گویا یہ 32 مسلمان تھے. تیسرا بھی اشارہ دے دیتے ہیں. یہ جب لشکر میں سپہ سالار کی حیثیت سے گئے تو ان کے دونوں ہاتھوں کو شہید کر دیا گیا تھا. اس اشارے کے بعد تو مجھے امید تھی آپ جواب دے دیتے لیکن اگر کنفرم نہیں ہے تو ایک اور اشارہ لے لیں. آپ میں سے کوئی پہنچے یہاں بھی تھوڑے پہنچے جن کے دونوں ہاتھوں کو شہید کر دیا گیا تھا. ایک اور اشارہ دے دیں. آپ کا لقب ذوالجنانین ہے. ذوالجناحین دو بازو والا. جی جس کے معنی بنتے دو بازو والا. سیکنڈز ہونے چاہیے, چاروں اشارے تو لے چکے ہیں. خالد بن ولید, وہ صحابی جن کے یکے بعد دیگرے دونوں بازو کاٹ دیے گئے, علم اٹھائے جا رہے تھے, پھر دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے علم کو اٹھایا, آپ کو ذوالجناحین بھی کہا جاتا ہے. چلے یہی سوال ناظرین کی طرف لے جاتے ہیں, دیکھتے کون صحیح جواب دیتے ہیں اور ان کو پھر تحفہ دیتے ہیں. جی آپ خاموش رہیں گے اور صرف ہاتھ اٹھائیں گے, مائک آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ. یہاں موجود حاضرین انشاءاللہ حاضرین بھی ہیں, یہی ناظرین بھی ہیں. جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں دوسرا جواب کوئی دینا چاہیں. جی چونکہ یا موجود حاضرین سے بھی شخصیت پوچھنی ہوتی ہے. غازی عباس علمدار. نہیں یہ بھی حضرت عباس تو کہہ دیا نا بیٹا انہوں نے, یہ آخری چانس ہے یہاں والوں کے پاس. حضرت جعفر تیار ہو گئے. حضرت سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب بالکل درست ہے. ہمارے اسلامی بھائی کو بھی ہم فرض علوم کورس پر مشتمل میموری کارڈ کا تحفہ پیش کرتے ہیں. اللہ اللہ پھر مقابلے نے کچھ پلٹا کھایا ہے اور جناب اب مدرسۃ المدینہ والے ایک نمبر آگے ہو گئے ہیں اور جامعہ والے ایک نمبر پیچھے ہیں, لیکن یہی خوبصورتی ہے اس مقابلے کی کہ ہمیں آخر وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ کون آج آگے جائے گا. کچھ تو آج سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گے اور کچھ قرآن دازی کی طرف چلے جائیں گے. جی جناب چلتے تیسرے دور کی طرف, اور اس دور کا نام ہے مدنی گلدستہ. ایک کلپ ویڈیو کلپ آپ کو دکھایا جائے گا, بہت توجہ کے ساتھ آپ نے وہ ویڈیو کلپ دیکھنا ہے اور پھر اس کے متعلق آپ سے سوالات ہوں گے. یہاں موجود حاضرین بھی غور سے وہ ویڈیو کلپ دیکھیے گا, آپ کو بھی انشاءاللہ دکھایا جائے گا. اسکرین کا کچھ پرابلم ہے بتا رہے ہیں, حاضرین کی اسکرین کو بھی کوشش کیا جائے کہ ٹھیک ہو جائے. چلتے مدنی گلدستے کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تعداد ہے مسلمانوں کی انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, بلکہ قرآن کی ایک آیت بھی بعضوں کا یاد نہیں ہوتی, پڑھا نہیں ہے بیچاروں نے کبھی. مسجدوں کا رخ نہیں دیکھا ہوتا, مدرسوں کا رخ نہیں دیکھا ہوتا. حدیث پاک میں ہے کہ بے شک وہ شخص جس کے اندر قرآن کریم میں سے کوئی چیز نہ ہو ویران گھر کی مانند ہے. یعنی جس طرح گھروں کی آبادی انسانوں سے ہوتی ہے, اسی طرح دلوں کی آبادی ذکر الہی اور قرآن سے ہے. مولا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں قرآن سے خالی دل کو ویران اس لیے کہا گیا ہے کہ دلوں کی آبادی ایمان اور قراءت قرآن سے ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں اپنے دلوں کو اور اپنے گھروں کو قرآن سے آباد رکھو. تو جس گھر میں انسان کی رہائش نہ ہو آپ دیکھیے کہ وہاں جنات عموماً اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. تو اسی طرح جس دل میں قرآن نہ ہو وہاں شیاطین اپنا تسلط جما لیتے ہیں. بلکہ کسی گھر میں انسانوں کی تو بھیڑ ہو مگر اس میں تلاوت قرآن نہ ہوتی ہو تو وہاں بھی شیاطین اپنا ڈیرا لگا لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے بے شک جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے, رحمت کے فرشتے اس میں تشریف لاتے ہیں اور شیاطین اس سے دور بھاگ جاتے ہیں اور خیر و برکت کی اس میں کثرت ہو جاتی ہے. اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے رحمت کے فرشتے اسے چلے جاتے ہیں, شیاطین اس میں گھساتے ہیں اور خیر و برکت کی اس میں کمی ہو جاتی ہے. اب غور کیجئے جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا اس گھر کا یہ حال ہے کہ اس گھر سے برکت چلی جاتی ہے, رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیاطین اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا. اب جس گھر میں اول تو قرآن ہی نہیں پڑھا جا رہا اور دوسرا یہ کہ اس گھر کے اندر فلمیں بھی چلی جا رہی ہیں, اس گھر میں گانے ہو رہے ہیں, اس گھر میں بے پردگی ہو رہی ہے, اس گھر میں ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے, اس گھر میں حرام روزی آ رہی ہے, اس گھر کے اندر شراب پی جا رہی ہے, جوا کھیلا جا رہا ہے, بدماشیاں ہو رہی ہیں اور ظلم ہو رہا ہے اس گھر کی چار دیواری کے اندر اندر, تو جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو اگر اس گھر سے خیر و برکت چلی جائے اس گھر میں شیاطین آ جائیں تو اب آپ بتائیے کہ پھر شکوہ کس سے؟ ہم شکوا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، جناب بچتا نہیں ہے، ہمارے گھر میں لڑائی ہے، ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، تو بیوی سے نہیں بنتی، تو بیوی کی ماں سے نہیں بنتی، شوہر کی فنا سے نہیں بنتی، تو اس کی فنا سے نہیں بنتی، بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی، ماں کی بیٹی سے نہیں بنتی، جناب کما کر سارے لاتے ہیں تو بچتا نہیں ہے، چوری ہو جاتا ہے، ڈکیتی پڑ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، دنیا بھر کے مسائل کی داستان ہم اپنے گھر کی سنتے ہیں، سناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر اس کے حل کی طرف نہیں جاتے. اگر حل کی طرف جاتے بھی ہیں تو پھر کسی کو کہتے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، میرے اوپر جادو کروا دیا کسی نے، کسی نے میرے گھر میں یہ ڈال دیا، کسی نے میرے گھر میں وہ ڈال دیا. ارے کسی نے کیا ڈالا ہے، آپ نے اور ہم نے خود اپنے گھروں کے اندر گناہوں کو داخل کر کے خیر و برکت کا دروازہ ہم نے بند کیا ہے. کوئی کیا ہمارا بگاڑے گا، ہم خود کو بگاڑنے کے لیے نہیں ہے کیا؟ ایسے کتنے گھر ہیں روئے زمین کے اوپر کہ جس گھر کے اندر چھوٹا بڑا، بیوی بچے، ماں باپ سب اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہوں، فجر کے وقت گھر کے گھر سویا رہتا ہے، بچہ بالغ ہو گیا لیکن باپ نہیں اٹھا رہا، اس کو نماز کی تاکید نہیں کر رہا، بچی سو رہی ہے، اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، بتانے والا نہیں ہے. کتنوں کے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، کتنوں کے گھروں میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، کتنوں کے گھروں میں سورہ فلک، سورہ ناس، سورہ اخلاص کی تلاوتیں کی جاتی ہے. یہ منقول ہے کتابوں کے اندر. بہت سے ایسے ہیں قرآن پڑھنے والے جن کو قرآن خود لعنت کرتا ہے، اور یہ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کو درست نہیں پڑھتے، ان کے معنی فاسد کر دیتے ہیں، ان کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا، جبکہ قرآن پاک کی عربوں کے لب و لہجے پہ نازل ہوا ہے. قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ اور ایک انداز ہے. ہم میں سے کس نے قرآن کو اس کے درست انداز سے پڑھنا سیکھا ہے؟ اور پھر یہ قرآن پڑھنا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. بھائی جب نماز پڑھیں گے تو قرآن ہی پڑھیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور درست نہیں پڑھ رہے، اور پڑھنا نہیں آتا، ہم نے پڑھنا سیکھا نہیں ہے. تو یہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں یہ ساری جو بے برکتی جو آئی ہے اس وقت، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، بے چینی ہے، ہر اسلامی بھائی چھوٹا بڑا غور کرے کہ کہیں یہ میرے اپنے اور ہم سب گھر والوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تو نہیں ہے. تو یہ خیر و برکت جب گھر میں چاہیے تو خیر و برکت کے لیے اللہ کی فرما برداری گھر میں چاہیے. جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو اس گھر میں خیر و برکت کیسے آئے گی؟ بتائیے جس گھر سے رحمت کے فرشتے چلے گئے اب اس گھر میں کہاں سے رحمت آئے گی؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی منوں نے بڑی توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی توجہ کے ساتھ دیکھا ہے. یاد رکھیے پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا اور دوسرا سوال 2 نمبر کا ہوگا. پہلے راؤنڈ میں ہمارے جامعۃ المدینہ والے آگے تھے لیکن دوسرا دور ختم ہوتے ہی مدرسے والے 1 نمبر سے آگے ہو گئے ہیں. اب باری ہے پھر مدرسۃ المدینہ بغدادی والوں کی، اور پہلا سوال 3 نمبر کے لیے آپ کے لیے یہ ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کریں تو نگران شورا نے اس مدنی گلدستے میں کہا تھا. اگر آپ کو جواب درست آتا ہے تو آپ دے دیں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں شیطان آتا ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرنے کا کہا گیا تھا. اس کا قول یہ ہے، لوگوں اپنے دلوں اور گھروں کو قرآن سے آباد رکھو. آپ کا جواب درست نہیں ہے. یہ بتائیے کہ اب آپ سے 3 نمبر کا سوال ہے. نگران شورا نے فرمایا کتنوں کے گھروں میں یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بتائیں نگران شورا نے کون کون سی صورت کا نام لیا تھا؟ پانچ صورتیں رہی تھی، سورہ بقرہ ٹھیک ہے، سورہ فلک ٹھیک ہے، سورہ ناس ٹھیک ہے، سورہ اخلاص ٹھیک ہے، چار ہو گئی ہیں، سورہ کہف. جواب بالکل درست ہے. پھر مقابلے نے کچھ پلٹا کھایا ہے. جی جناب 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب آپ سے 2 نمبر کا سوال ہے، یہ بتائیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا فرمان بیان کیا گیا تھا؟ تھوڑا سا اگر اس سوال ہی میں غور کر لیں گے تو جواب مل سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا فرمان بیان کیا گیا تھا؟ پانچ چار سیکنڈ رہ گئے ہیں. جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے. جی جناب, چونکہ پہلا جواب آپ نے یہی دے دیا تھا, جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے, رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں, شیطان اس سے دور بھاگتے ہیں, اور اسی کے مفہوم مخالف آپ نے بیان کیا. تھوڑا سا جواب میں گڑبڑ ضرور ہے لیکن اس کو درست مان لیتے ہیں. جواب درست ہے, دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب آپ سے سوال ہے, اس گلدستے میں نگران شورا نے ایک بزرگ کا نام لیا تھا جن کے نام کے آخر میں کاری آ رہا تھا, آپ ان کا پورا نام بتائیں. حضرت ملا علی کاری رحمۃ اللہ. حضرت ملا علی کاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. جی جناب, اب دو نمبر پھر حاصل کر لیے ہیں جامعہ والوں نے. مقابلہ اب پھر پلٹا کھایا ہے. تھوڑی دیر پہلے مدرسے والے آگے تھے, اب جامعہ والے آگے ہیں, اور اب چلتے ہیں جناب ہم اپنے اگلے دور کی طرف. اس دور میں مقابلہ کچھ اور سخت ہو جاتا ہے. اس دور کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. تھوڑا تھوڑا آپس سے دور ہو جائے, آپ کو کسی کو وہاں دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہاں میں ضرور یہاں موجود بدنی بدنی منوں سے بھی اور اسلامی بھائیوں سے بھی کہ کسی قسم کا برائے کرم کوئی اشارہ نہ کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ کی کسی کو مدد کی نیت سے کرنا درست بھی نہیں ہے, دوسرے کے لیے ناانصافی نہ ہو جائے. تو بہرحال اپنے درمیان فاصلہ کر دیجیے. مدنی منوں سے گزارش ہے کہ سب کے پاس جائیں اور ایک ایک کارڈ ان کو دے دیں. چھ کارڈز ہیں, اپنی پسند کا جو کارڈ چاہیں وہ نکال لیں پرچیوں کے علاوہ. اور ہم یہ بھی جان گئے کہ یہ کارڈ کے سوال ہم سے نہیں پوچھے جائیں گے. جی جی بڑے غور سے کارڈ پڑھ رہے ہیں اور شاید یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں انہی سوالات کا جواب دینا ہے, لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے. یہاں والے طالب علم کے کارڈز کو سوالات ہم کریں گے یہاں والے طلبا سے. تو سفر ہے مگر اکیلے, پانچ پانچ سوالات ہیں, صحیح اور غلط صرف یہ کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا. پانچ سوالات آپ سے ریپڈ راؤنڈ کے طور پر جلدی جلدی پوچھے جائیں گے. آپ نے جواب میں صرف صحیح اور غلط کہنا ہے. ہر صحیح جواب پر آپ کو ایک نمبر ملے گا. تو آئیے بیٹا کارڈ لیجئے ان سے اور ہمیں دیجئے تاکہ ہم جامعۃ المدینہ والوں سے پہلا سوالات کا راؤنڈ کرتے ہیں. راؤنڈ ہے, دور ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. مائک آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, آپ نے صرف صحیح یا غلط کہنا ہے. اس کے علاوہ جی جی نہیں یہ اگر کہیں گے تو آپ کو نمبر نہیں دیا جائے گا. یاد رکھیں سارے طلباء, صحیح یا غلط. ٹھیک ہے جی جناب. پہلا سوال, امام غزالی امام اعظم کو کہا جاتا ہے؟ جی نہیں غلط. حضرت امام حسن عمر میں حضرت امام حسین سے چھوٹے نہیں تھے؟ صحیح. امیر علیہ سنت کے چھوٹے شہزادے کا نام ہلال رضا ہے؟ غلط. حضرت علی خلفائے اربعہ میں چوتھے نمبر پر ہیں؟ صحیح. شیر خدا حضرت علی کو کہا جاتا ہے؟ صحیح. جی جناب, پانچ جوابات دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اس طالب علم نے, آپ کا نام بیٹا؟ اسفند یار اتاری. اسفند یار نے کتنے صحیح جوابات دیے ہیں؟ آپ نے اس سے پہلے پانچ کے پانچوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. جی جناب, پانچ کے پانچ صحیح جوابات دے کر مقابلہ اور تھوڑا دور لے گئے ہیں. اب کارڈ لیجئے ان سے اور دوسرے طالب علم سے پوچھتے ہیں. جی جناب, بیٹا آپ کا نام بھی بتائیے اور مائک لے لیجئے اپنے ہاتھ میں. احمد عاقب اتاری. احمد عاقب اتاری. یہ بتائیے حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ ہے؟ غلط. اچھا, حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار لاہور میں ہے؟ غلط. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک اونٹنی کا نام کسوہ تھا؟ صحیح. اعلی حضرت کا بازار بریلی شریف میں نہیں ہے؟ غلط. حضرت علی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے؟ صحیح. جی جناب, پانچ جوابات دیے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کتنے صحیح جوابات دیے. پانچوں کے پانچوں صحیح جوابات دیے ہیں. جی جناب, مقابلہ بڑا ہی زبردست, پھولوں جیسا مقابلہ جاری ہے. جی جناب, دوسرے طالب علم کی باری ہے. یہ پہلی بار ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ سفر مگر اکیلے میں پہلے دونوں کنٹسٹنٹس نے پورے پورے صحیح جوابات دیے ہیں. بیٹا آپ کا نام بتائیے, آپ وہ کارڈ نہ پڑھیں, آپ کو جواب اس کا دینا ہے. جی محمد حمزہ تاری. محمد حمزہ بھائی, پہلا سوال آپ سے, آپ نے صحیح یا غلط کہنا ہے, بخاری شریف امام غزالی کی مشہور کتاب ہے. غلط. بیت المقدس فلسطین میں ہے. صحیح. عبداللہ شاہ غازی کا مزار خارادر میں ہے. غلط. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں. صحیح. حضرت بابا فرید شکر گنج کا مزار ملتان میں ہے. غلط. غلط. جی جناب, پانچ سوالات دیے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ کتنے صحیح ہیں, اور پانچوں کے پانچوں صحیح جوابات دیے ہیں. امیزنگ امیزنگ, آج زبردست مقابلہ جاری ہے. دوسرا کارڈ لیجئے, دیکھتے ہیں. بیٹا آپ اپنا نام بتائیے. حذیفہ نام ہے غالباً. جی احمد حذیفہ تاری. حذیفہ بھائی, اب آپ نے جوابات دینے ہیں, پانچ سوالات ہیں, یا تو صحیح کہنا ہے یا تو غلط کہنا ہے, کچھ اور نہیں کہنا. پہلا سوال, عصا کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا تھا. صحیح. اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کا نام مولانا نقی علی خان ہے. صحیح. قیامت 10 محرم الحرام کو واقع ہوگی. صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام مریم نہیں ہے. غلط. حضرت حمزہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے. صحیح. جی جناب, پانچ جوابات دیے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے صحیح جوابات دیے ہیں. ہمارے حذیفہ نے چار صحیح جوابات دیے ہیں, ایک غلطی کر گئے کہ انہوں نے قیامت دس کون سا سوال انہوں نے غلط بتایا. حضرت حمزہ جنگ بدر میں, ہاں وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. جی جناب, ایک غلطی کر گئے. یہی اس ریپڈ راؤنڈ کا مسئلہ ہے کہ بہت تیزی سے چونکہ سوالات ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارے اسکورر بھی پریشان ہو جاتے ہیں. جی اپنا نام بتائیے بیٹا. محمد احسان عطاری. محمد حسان عطاری, اتنے مشکل اور اتنی تیزی سے جوابات تو ہم سے بھی لیں تو شاید ہم بھی غلطیاں کر جائیں گے. بہرحال حمزہ نام بتایا. حسان. امیر اہل سنت نے جامعت المدینہ کے طلباء کو 40 بدری انعامات دیے ہیں. غلط. یہ جامعہ والوں کے پاس یہ سوال آ گیا. چلے بھائی, مسجد نبوی میں ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر نہیں ہے. غلط. غلط کہہ دیا. شب معراج رمضان کی 27 تاریخ کو ہوتی ہے. شب معراج رمضان کی 27 تاریخ کو ہوتی ہے. غلط. غلط. کربلا عراق میں ہے. صحیح. صحیح. مدنی مدینے والے اعلی حضرت کا مشہور کلام ہے. مدنی مدینے والے اعلی حضرت کا مشہور کلام ہے. غلط. غلط. جی جناب, پانچ جوابات دیے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ کتنے صحیح جوابات دیے ہیں ہمارے جامعت المدینہ کے. انہوں نے چار صحیح جوابات دیے ہیں, تو جناب میرا خیال ہے کہ بالکل برابر ہی چلتے گئے. اب آخری باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ بغدادی والوں کی. کاٹ لیجئے بیٹا. نام بتائیے. محمد حسان عطاری. حسان بھائی ہیں ماشاءاللہ, مدنی منع کے سامنے مدنی منع. چلیں, آپ تیار ہیں, صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. ٹھیک ہے. حضرت اویس کرنی صحابی نہیں ہیں. صحیح. مجلس خدام المساجد دعوت اسلامی کا ایک شعبہ نہیں ہے. غلط. حضرت خضر علیہ السلام آسمانوں پر ہوتے ہیں. صحیح. اسلام لانے والوں میں 40واں نمبر حضرت عمر فاروق کا تھا. صحیح. صفا مروہ مدینہ شریف میں ہے. غلط. غلط. جی جناب, ہمارے مدنی منع نے پانچ جوابات دیے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ کتنے صحیح جوابات دیے ہیں. چار صحیح جوابات دیے ہیں انہوں نے جناب. اب پھر مقابلہ 3 نمبر سے جامعت المدینہ والے آگے ہیں, 26 نمبر ہے مدرسۃ المدینہ کے اور 29 نمبر ہیں جامعت المدینہ والوں کے. واقعی مقابلہ بہت آخری مرحلے کی طرف جا رہا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جامعہ والے یا مدرسے والے سیمی فائنل میں جاتے ہیں یا قرآن دازی کی طرف جاتے ہیں. بہرحال آخری دور ہے اور جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آپ کا جوش بھی چاہیے مگر ہوش کے ساتھ. اس کا رول پھر سن لیجئے. یہ 10 سوالات میرے ہاتھ میں ہیں, کچھ اشعار ہیں کچھ سوالات ہیں. آپ کا ہاتھ بٹن پر ہونا چاہیے. پہلے مدرسے والے اپنا بٹن دبائیں. جی جامعہ والے دبائیں. بالکل ٹھیک ہے. اب جو پہلے بٹن دبائے گا اس کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا. آپ چاہیں تو یہ 20 کے 20 نمبر حاصل کر سکتے ہیں, 10 کے 10 جوابات بٹن دبا کر دے دیں, لیکن بہت جوش چاہیے مگر ہوش کے ساتھ. اگر غلط جواب دیا تو آپ کے 2 نمبر کاٹ بھی لیے جائیں گے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اگر بیل بجا دی تو آپ سوال روک دیں گے؟ نہیں جواب سوال پورا پڑھیں گے لیکن پھر سوال جو بھی ہوگا آپ کو جواب دینا ہوگا. اگر سوال سننے آدھا سن کے آپ نے جناب وہ بیل بجا دی اور آگے سوال ہی نہ سنا پھر مشکل نہ ہو جائے سوال. سوال میں پورا کروں گا ٹھیک ہے جی جناب. تیار ہیں آپ؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا اب میرا سوال چینج کرنے کا جی چاہ رہا ہے. اعلی حضرت کے سرے اقدس میں کتنے بال مبارک تھے؟ اب کون جواب دے گا بھائی؟ سوال تو پہلے پورا سن لو. اعلی حضرت کے نام پہ دونوں نے بیل بجا دی. اب بہرحال چونکہ ساتھ بجائی ہے اور جوش زیادہ ہے, ہوش شاید لے کر نہیں ہے ساتھ, چلتے ہمارے ایم سی آر کی طرف, ٹیکنیکل اسٹاف کے پاس, کے بتائیں پہلے کس نے بیل بجائی تھی. آئیے پہلے دیکھتے ہیں پھر سوال بتاؤں گا. مزے کی بات یہ بیل کا فیصلہ پہلے ہو رہا ہے, سوال بعد میں بتایا جائے گا. چلے بھائی ہمارے ایم سی آر کو بتائیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ ہمیں بتائے کہ کس نے پہلے بیل بجائی. درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب. دوبارہ ذرا دکھائیں ہمیں. مدرسۃ المدینہ بغدادی والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوال نہیں سنا ہے, اب سوال سننا ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ کتنی دیر سویا کرتے تھے؟ اب مائک بھی نہیں اٹھایا, اتنا جوش تھوڑی چاہیے بھائی. آپ رحمۃ اللہ تعالی ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ سوتے تھے, ایک یا دو ڈیڑھ یا دو گھنٹے سوتے تھے. آپ کو سیدھا جواب دے دو بھائی, بار بار ڈیڑھ یا دو گھنٹے سوتے تھے. ڈیڑھ یا دو گھنٹے سوتے تھے, جواب بالکل درست ہے. بہت جوش لائے ہیں بیٹا لیکن کچھ ہوش بھی ساتھ رکھے ہیں. دوسرا سوال, اب یہ ایک شعر ہے جو مکمل کرنا ہے. یہ باغ رضا کے گلے خوشنما ہیں. اللہ اللہ اللہ, طے لگتا ہے کر کے آئے ہیں کہ ہر سوال پر بیل ہی بجانا ہے. اب بنے گا کیا پتا نہیں جناب. اب پھر ہمیں ایم سی آر کی طرف جانا ہوگا, پھر ریپلے کی طرف جانا ہوگا. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ریپلے دکھایا جائے, پتا چلے کہ کس کون سے طلباء نے پہلے بیل بجی. جامعۃ المدینہ والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. اب شعر آتا بھی ہے کہ نہیں پہلے بجا دیتے ہو؟ چلیں. کلی ہے گلستان غوث الورا کی. پورا شعر کریں. کلی ہے گلستان غوث الورا کی, یہ باغ رضا کے گلے خوشنما ہیں. جواب درست ہے. اللہ اللہ, بیل بجاتے ہیں لیکن صحیح بجاتے ہیں. چلیں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. دوسرا سوال غور سے سنیے گا. فتاوی رضویہ جامعہ والوں نے پہلے بجایا ہے. فتاوی رضویہ کی کتنی جلدیں اور کتنے صفحات ہیں جو جیتنے والے کو دیا جائے گا؟ صفحات بھی بتانے ہیں. فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں اور صفحات 21,656. 21,656 صفحات, 30 جلدیں, جواب درست ہے. اللہ اللہ, پھر شعر ہے. آپ میرا خیال ہے کہ مصرہ پورا ہونے دیا جائے, یہ اس دور کے بعد جو ہے اب اتنی جلدی نہ کریں ورنہ یہ درست نہیں ہوگا. آپ علامہ و مفتی اور تھے شیخ الحدیث. جی پہلے ریپلے کی طرف چلتے ہیں کیونکہ پہلے کس نے بجایا ہے اور پھر اس کے بعد یہ پہلے والے کا بتا دے بھائی کس نے پہلے بجایا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اس میں تو مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی نظر آ رہے ہیں. جی نہیں یہ والا نہیں, یہ والی بیل نہیں, اس سے پہلے جو انہوں نے بجا دی تھی. بتا رہے ہیں کہ سب جامعہ والوں نے پہلے بجائی. جی جی جامعہ والے یہی ہے. نہیں جو یہ نہیں, اس سے پہلے جو شروع کرتے ہی انہوں نے بجا دی تھی وہ والی بیل بتائیں. درود پاک پڑھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں نے ہمیں بھی مشکل میں ڈال دیا ہے, اتنی جوش مت دکھاؤ بھائی. جی جامعۃ المدینہ والوں نے سنائیے, ابھی تو آپ نے سنا ہی نہیں ہے. آپ علامہ و مفتی اور تھے شیخ الحدیث. پس گئے نا. سیکنڈز بھی جا رہے ہیں اتنی جلدی. میں نے پہلے ہی کہا تھا جوش چاہیے مگر ہوش کے ساتھ. بارہ سیکنڈ باقی ہیں, یہ جواب نہ دے کر دو نمبر سے محروم ہو جائیں گے, مقابلہ پھر قریب آ سکتا ہے. تین دو ایک. آپ علامہ و مفتی اور تھے شیخ الحدیث, آج بھی ہے قلب میں عظمت وقار الدین کی. جواب آپ درست نہیں دے سکے, دو نمبر ان سے لے لیے جائیں, پھر مقابلہ تین نمبر کے فرق سے ہے. اب دیکھیں ایک کو سبق ہو گیا ہے, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے, اگر آپ تھوڑا سا سن لیں گے پھر بجائیں گے تو غلطی نہیں ہوگی. دو نمبر حاصل کرنا یہ الگ بات ہے, کہیں چلے نہ جائیں. چلیں اعلی حضرت, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کا وصال کتنے بجے اور کس لمحے ہوا تھا؟ جی مدرسۃ المدینہ والے, ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر عین اذان کے وقت, جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا, آپ کی روح قفس انسجی سے پرواز کر گئی. 2:38 پر ہندوستان میں اذان کے وقت جب حی علی الفلاح مؤذن نے کہا, جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, مقابلہ پھر قریب آ گیا ہے, دونوں کی ہاتھ ہیں بیل پر. دیکھیں آپ چاہیں تو شروع میں بجا دیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ پھر دو نمبر سے محروم ہو جائیں, کچھ سوال سن لیں اور پھر بجائیں. بہرحال شعر ہے اب, میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاک سینا چاک, میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاک سینا چاک, گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. جواب بالکل درست ہے. اب آئے گا شعر, اب آئے گا سوال. حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت سے سند خلافت پائی؟ جی حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 18 سال کی عمر میں سند خلافت پائی. 18 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت سے سند خلافت پائی, جواب درست ہے. جی اب شعر ہے, چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے. اب پھر بیل دونوں نے ساتھ بجائی ہے, مجھے لگتا ہے ہمیں ریپلے کی طرف جانا پڑے گا, اتنے ریپلے اس سے پہلے نہیں ہوئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کس نے پہلے بیل بجائی. درود پاک پڑھیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اب کہنا پڑے گا کہ واقعی کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے, انہوں نے ہمیں بھی تھکا دیا ہے. چلیں بھائی دکھائیے, جامعت ال دوبارہ جی جامعہ والوں نے پہلے بیل بجائی ہے, لیکن شاید شعر آتا نہیں ہے. جی اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے, چشمے نم یا حبیب خدا دیجئے, قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے. چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے, قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے, جواب درست ہے. حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب کوئی عطر دیتا تو کس طرح دعا دیتے؟ جی جامعہ والوں, حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب کوئی عطر تحفے میں دیتا تو آپ اس کو اس طرح دعا دیتے, اطر اللہ ایامکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ایام کو معطر فرمائے. سبحان اللہ, جواب درست ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر, جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہسا دیے ہیں, جواب بالکل درست ہے. جی جناب آخر کار جامعت المدینہ والے جو کبھی ڈگمگاتے تھے کبھی لڑکھڑاتے تھے مگر جوش شاید زیادہ لے کر آئے, حیدرآباد سے چونکہ آئے ہیں زمزم نگر سے, پہلے سیمی فائنل میں ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ دو دن سے سیمی فائنلسٹ پہنچ رہے ہیں اور آج ہی ہمارے ساتھ تیسرے بھی پہنچ چکے ہیں سیمی فائنل میں. اب مدرسۃ المدینہ بغدادی والوں سے میں گزارش کروں گا ابھی نہ جائیں, ہم سے تحفہ لے کر آپ سامنے آ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ قرآن اندازی ہوگی. تو آئیے پہلے ہم تحفہ دے دیتے ہیں تاکہ آپ اپنا تحفہ لے کر انشاءاللہ, بہت اچھا مقابلہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آج بڑے عرصے بعد ایک مقابلہ ایسا دیکھنے کو ملا, دونوں طرف کے طلبہ کی تیاری بہت اچھی تھی لیکن کسی نے آگے جانا ہوتا ہے کسی نے پیچھے رہ جانا ہوتا ہے, لیکن یہ زندگی کا قاعدہ ہے کہ موقع ملتا رہے گا, گھبرائیے گا نہیں. آپ نے بڑی اچھی تیاری کی, آپ کے استاد صاحبان آپ کے والدین آپ کے گھر وال مبارک کے مستحق ہیں. آئیے آپ تحفہ لے لیجئے. سبحان اللہ, نہیں ابھی تو ہم نے انشاءاللہ قرآن دازی کرنی ہے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا مقابلہ کیا ماشاءاللہ, جیسا ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. چلیں اب آپ سامنے آ جائیں اور ہمارے ایڈمن سے گزارش ہے کہ یہ باؤل میں آپ بیٹھ جائیں, بیٹھا آپ بیٹھیں, یہ تین پرچیاں ہوں گی, اب کوئی نہیں جانتا کہ کون سی پرچی جو ہے سیمی فائنل میں پہنچیں گے. ہاں اس سے پہلے کہ میں ان پرچیوں کا ہم اعلان کریں کہ کون سیمی فائنل, آپ بیٹا نیچے آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ کو ہم سے جدا ہونا پڑے گا اور آپ آ جائیے. مدرسۃ المدیہ اپنا ساتھ بھی ٹیگ بھی ساتھ لے جائیں. یہ جی جی یہ بھی لے جائیں, جہاں بیٹھیں گے وہاں اس کو رکھیں انشاءاللہ. میرے وہ ناظرین جنہوں نے صحیح جوابات دیے, آئیے پہلے میں ان کے ناموں کا اعلان کر دوں. مدری چینل کے ویورز جنہوں نے ماشاءاللہ آج ہمیں بڑے اچھے اچھے جلدی جلدی 26 جوابات جنہوں نے دیے ہیں ان کے ناموں کا اعلان ہوگا اور پھر اس کے بعد قرآن اندازی ہوگی. بڑی تعداد میں یہاں اسلام میں موجود ہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, کھڑے ہوئے ہیں عاشقان رسول, اور سچی بات یہ ہے کہ امیر اہل سنت کی آمد کے منتظر ہیں. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک امیر اہل سنت آپ کے درمیان ہوں گے, اور پھر انشاءاللہ ہم آف ایئر ضرور ہو جائیں گے, ناظرین نہیں دیکھ سکیں گے, مگر امیر اہل سنت کے مدنی پھول یہاں موجود اسلامی بھائی حاصل کریں گے. جی جناب, ہم نے ایک شخصیت کے بارے میں بھی پوچھا تھا اور اس گائے کا رنگ بھی پوچھا تھا جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے. اس گائے کا رنگ پیلا ہے, اور صحیح جوابات دینے والے ہیں سید زعیم الدین مرکز الاولیاء لاہور, سہیل شہزاد ہالینڈ, عبد الستار اٹلی, عمران اتاری دبئی, اسلامی بہن دبئی, محمد دانش اتاری زمزم نگر حیدرآباد, ساجد اتاری عرب شریف جدہ, عتیق اتاری انڈیا, زوجہ ساجد اتاریہ عرب شریف, محمد آصف اتاری گریس, محمد اشرف اتاری اٹلی, کامران اتاری کویت, افتخار اتاری برمنگم, اسلامی بہن اٹلی, محمد اخلاق اتاری اٹلی, کاشف اتاری باب المدینہ کراچی, عرفان اتاری موزمبیق, ریحان اتاری ممبئی انڈیا, محمد عظیم اٹلی, عمر رضا اتاری اٹلی, وحید حسین کے ایس اے, بنت محمد ایوب اتاریہ گجرات پاکستان, ابو بکر اتاری نیروبی کینیا, محسن شہزاد برشیا اٹلی, قاسم قادری اتاری نیروبی, خاور عطا اتاری کینیڈا. شخصیت پوچھی گئی تھی آپ سے, آپ کو اشارے بھی دیے گئے تھے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جنہوں نے اپنے دانتوں سے وہ دو جو کڑے تھے وہ نکالے, دانت بھی شہید ہو گئے, اور صحابی بھی ہیں وہ کوئی اور نہیں, اور ان کا نام بھی ہم نے بتایا تھا عامر. تو ابو عبیدہ بن الجراح وہ صحابی تھے, اور جناب جنہوں نے صحیح جواب دیا سید زعیم الدین مرکز الاولیاء, عمران اتاری دبئی, اسلامی بہن دبئی, عظیم اتاری کویت, ابو بکر اتاری نیروبی کینیا, ندیم اتاری ٹورنٹو, مہر الدین نظامی عرب شریف, عبد الرحیم راول پنڈی, محمد عدیل اتاری گلزار طیبہ, بنت مزو منظور حسین مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, محمد محمود اتاری اٹک, ریحان وحید خائی, عابد باب المدینہ کراچی, خالد محمود شوکت باب المدینہ کراچی, حافظ محمد طلحہ اتاری صادق آباد, رشید صادق اتاری کویت, عبد الستار اٹلی, بنت محمد حسین باب المدینہ کراچی, نصیر احمد اتاری سردار آباد, مہر علی عرب شریف, ام جیلان رضا اتاری کویت, بنت وحید حسین اتاریہ عرب شریف, نور خان راول پنڈی, اسلامی بہن گجرات, محمد عظیم اتاری شارجہ, ام فواد باب المدینہ کراچی. جی جناب, اب باری ہے ہمارے پاس جامعت المدینہ مدنی مدرسۃ المدینہ بغدادی اور جامعت المدینہ بغدادی والوں سے. کوئی مائک مل سکتا ہے مجھے ان کے لیے, اگر کوئی مائک یہاں تک آ سکے. جی جناب, ذرا پہلے تاثرات پوچھ لیں, دل کی کیفیت کیا ہے, کیا سوچ رہے ہیں طلبا, کتنی دعائیں کر کے آئے ہیں. جی بیٹا, کیا کیا سوچ کے آئے ہیں آج, کچھ بتائیں ہمیں, کسی کو دعا کا کہہ کر آئے ہیں. اچھا, جامعہ میں استاد صاحب, طلبا بھی دعا کر رہے ہیں آپ کے, کون سے جامعہ کے ہیں آپ لوگ؟ ابن مسعود سے. دل کی کیفیت کیا ہے, کچھ بتائیں گے؟ ڈر لگ رہا ہے تھوڑا. ارے ڈریے گا نہیں, ہم جو رہ جائے گا اس کو ماریں گے نہیں. یہ تو ابھی تازے تازے ادھر پہنچے ہیں ہمارے جامعت الم, چلے ان سے بھی پوچھیں. مدنی منع کیا سوچ رہے ہیں اس وقت, کیا دل کی کیفیت ہے, دعا کر رہے ہیں؟ جی. گھر پہ کون دعا کر رہا ہے؟ گھر والے, امی ابو. امی ابو دونوں ہو سکتا ہے, اس وقت چینل بھی دیکھ رہے ہوں گے. مدنی منع کے امی ابو بھی دعا کر رہے ہیں. جی جناب, جامعت المدینہ بغدادی والوں کو ذرا مائک دیں, ان سے پوچھیں ان کی کیا کیفیت ہے. جی بھائی, دعاؤں کو والدین کو دعاؤں کا بولا ہے, دعاؤں کا بولا ہے. ابھی کیا کیفیت لگ رہی ہے آپ کو, کیا لگتا ہے نام آ جائے گا آپ کا؟ کوشش تو انشاءاللہ شاء اللہ آ جائے گا. اچھا جناب, اب پتہ کیا ہوگا, جس کا نام آئے گا وہ نہیں پہنچے گا سیمی فائنل میں, پہلی پرچی جس کی نکلے گی وہ ہم سے جدا ہو جائیں گے, دوسری پرچی پہ جس کا نام نکلے گا وہ بھی ہم سے جدا ہو جائیں گے, جس کا نام نہیں نکلے گا یعنی آخری نام جس کا نکلے گا وہ سیمی فائنل میں جائیں گے. اب کیا کہتے ہیں, نام نکلنا چاہیے آپ کا؟ نہیں نکلنا چاہیے. ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نام ہو جانا چاہیے, تو اب نام نہ نکلنے کی دعا ہو رہی ہوگی. میں سوچ رہا تھا یہ کس سے قرآن دازی کروائی جائے, تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں موجود جو ہمارے طلبا جیتے ہیں آج, انہیں سے قرآن دازی کراتے ہیں. پہلی پرچی آپ نکالیں, دیکھو بھائی آپ کی پرچی نکال دے تو لڑنا نہیں ان سے, ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں آپ نے مروا دیا ہمیں, تو یہ بیچارے نہیں جانتے کہ پرچی کون سی ہے. بسم اللہ شریف پڑھیں. اچھا سنے باؤل کو مجھے کہا گیا ہلا دیں بھائی, اور ہلا دیتے ہیں سنے بھائی, کوئی بھی ایک پرچی آپ نکال لیں, تینوں ایک ہی رنگ کی ہیں, مجھے دے دیجئے. اللہ اللہ, سب جھک گئے ہیں, آنکھیں بند ہو گئی ہیں, اب کس کا نام نکلتا ہے یہ دیکھنا ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ, اچھا ہمارے پاس یہاں دو بغدادی ہیں, اس پرچی میں ہیں تو بغدادی, اب یا تو وہ مدرسۃ المدینہ بغدادی والے ہیں یا جامعۃ المدینہ بغدادی والے ہیں. آج سب سے پہلے جو سیمی فائنل کے لیے ہم سے جدا ہونے والے ہیں وہ ہیں جامعۃ المدینہ بغدادی کے طلباء. ہمارے یہ طلبہ ہم سے آج جدا ہو گئے, اب ظاہر ہے تین میں سے کسی ایک نے ہمیں لینا ہے. اب مدرسۃ المدینہ بغدادی والے جو ابھی ابھی نیچے گئے ہیں وہ ہو سکتے ہیں یا جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ ہو سکتے ہیں. اب ایک پرچی ہی فیصلہ کر دے گی, ظاہر ہے جس کا نام نکل آیا وہ جدا ہو جائے گا اور جو باؤل کے اندر پیالے کے اندر رہ گیا وہ ہمارے ساتھ سیمی فائنل راؤنڈ میں جائے گا. مدنی منع سے کہتے ہیں جی بھائی. اللہ اللہ, پرچی آ گئی ہے. سچی بات یہ میرا دل بھی دک دک کر رہا ہے, دک دک تو خیر ہر وقت ہی کرتا ہے, آج کچھ زیادہ کر رہا ہے. پتہ نہیں کون سے طلبہ کان پہ بھی ہاتھ رکھ لیے بھائی, دیکھیں آپ کان پہ بھی ہاتھ رکھ لیں لیکن نام تو پکارا جانا ہے. چہرے بڑے سسپنس میں ہیں, درود شریف بھی پڑھ لیجئے ٹھیک ہے نا, اور ایک طرف جامعہ والے ہیں ایک طرف مدرسے والے ہیں. چلو یہ بتا دیتا ہوں, اس پرچی میں جو طلبہ ہم سے جدا ہوں گے ان کے شعبے میں لفظ مدینہ آتا ہے. مدینہ تو دونوں میں آتا ہے, ارے مدرسۃ المدینہ میں بھی آتا ہے اور جامعۃ المدینہ میں بھی آتا ہے. ہائے, ہم سے دوسرے جدا ہونے والے طلبا ہیں جو کہ جامعۃ المدینہ مدنی والے نہیں بلکہ مدرسۃ المدینہ بغدادی والے ہیں, اور جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبا ہمارے ساتھ پہنچیں گے دوسرے سیمی فائنل کے اندر. بہرحال میرا بس چلے تو میں سبھی کو فائنل میں پہنچا دوں, لیکن ہماری مجلس بھی چاہتی ہے کہ دو ہی ٹیمیں فائنل میں پہنچیں. بہت اچھا رہا آج کا سلسلہ, افسردہ کچھ چہرے کچھ خوشیاں مناتے ہوئے گھر جائیں گے. بہرحال یہی مقابلے کا حصہ ہے, آپ دل بڑا نہ رکھیے گا. میں مدنی منوں سے گزارش کروں گا وہ بھی آگے آ جائیں کھڑے ہو کر, اور یہ مدنی منے بھی کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں امیر علیہ سنت آپ کے درمیان جلوہ فرما ہوں گے, آپ کو تشریف رکھنا ہے. مدنی چل کے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ انگریزی میں مدنی خبریں سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ بلیسنگز آف غوث اعظم آپ دیکھیں گے. ہمارے ان طلبہ کو مبارکباد دے دیجئے جو طلبہ ہم سے جدا ہو گئے, آپ ایک دوسرے سے اجازت چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, مالک کریم ہم سب کو غوث پاک کی برکت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سب کو بہت مبارک, ماشاءاللہ, مرحبا, ماشاءاللہ, اسفند یار, اللہ برکت عطا فرمائے. جو رہ گئے گھبرائیے گا نہیں, انشاءاللہ پھر کبھی ذہنی آزمائش کا موقع ملے گا, کسی اور شعبے میں آپ انشاءاللہ آگے آ جائیں گے. ماشاءاللہ, مرحبا, السلام علیکم, السلام علیکم. کسی ایک نے پیچھے رہنا ہی ہوتا ہے. اللہ خوش رکھے, اللہ آپ کو برکت دے انشاءاللہ, اللہ دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. یہ تو ہوتا رہتا ہے. حذیفہ بہت اچھا, بہت اچھا حذیفہ آپ نے مقابلہ کیا, میرے مدنی منع نے بڑا اچھا مقابلہ کیا, ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین آپ چلیے, ہمیں ملاقات کرنے دیں, آپ جائیے مدنی چینل کی انگریزی میں مدنی خبریں سنیے. کچھ بچے افسردہ ہیں, مجھے کچھ ان کی دل جوئی کا سامان کرنا ہے, اور اس کے بعد کل بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا. کل ہمارے اس سلسلے کا ذہنی آزمائش سیزن 2 کا پہلا سیمی فائنل ہوگا, دیکھنا نہ بھولیے گا. جو جو ٹیم آگے پہنچتی جا رہی ہے بڑی تیاری کے ساتھ, اور یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کل کچھ نیا ہوگا, ایک اور راؤنڈ کا اضافہ ہوگا, آپ بہت کچھ سیکھیں گے بہت کچھ دیکھیں گے. کل انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد ملتے ہیں ذہنی آزمائش براہ راست سلسلے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, اور ہمت میں بھی رہیں گے انشاءاللہ, ہمت نہیں ہارنی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.